ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואווה? כן, חדשות. חדשות. מה? מה העניינים? לא מבין מה הולך, כאילו, מה קרה? מה נהיה? למה? צריך לעשות תוכנית, מה עכשיו? רצינו... בסדר. מקווים ש... כן, לא פשוט כל העניין הזה בלס וגאס. נכון. עקבנו גם אנחנו. גם אנחנו שמענו. בטח רוצים לדעת מה אנחנו חושבים על הדבר הזה. אנחנו כמובן... ואתם יודעים שנשמיע את דעתנו, אבל בזמן המתאים. נכון. זה לא יקרה היום. לא יקרה היום. היום אנחנו ננסה בכל זאת לעשות תוכנית רגילה. מאוד מאוד עצוב מה שקרה שם. אנחנו... ואנחנו נוציא את המנות שהכנו. כן, הכנו מנות, אנחנו נעשה תוכנית רגילה. החדשות יבואו אם נרצה או לא נרצה, אז... נכון. וכמובן, אם יהיו עדכונים, הם לא יגיעו מאיתנו. לא. חפשו תוכנית חדש. כן, אם יקרה משהו חשוב באמת, אז יחתכו אותנו גם ככה. אם יקרה משהו חשוב, אנא, עשו ריפרש בטלפון ותוכלו לגלות מהו. לא, בוודאי. פה אנחנו נמשיך את התוכנית כרגיל. כן, כן, יש לכם אינטרנט. יש לכם אינטרנט בבית, נכון? זהו, וגם בטלפון, נכון? נכון. אתם חיים כבר גם אתם בעולם שבו אתם יכולים פשוט לעשות מה, אתם יכולים לגלוש ברשת מהטלפון? אתם לא תלויים ברדיו לכל כך לעדכונים, נכון? לא זה ולא בשביל שעה. לא בדיוק. לא צריך גם מגדל עם שעון כבר. במקרה הזה אנחנו עושים היום תוכנית רגילה. נכון, רק תגיד שאתה ערן זרחוביץ. אני אציין שאתה שרון טייכר, זה לפרוטוקול. בטח, חשוב להגיד מי אני היום, ערן זרחוביץ. כן, טוב, יאללה, שיהיה טוב. Come on, baby, do you do more than dance? I'm hot-blooded. פרנקי. אתמול באיחור חצי אופנתי ראיתי את הסרט על ליידי גאגה. ראית אותו? כן. אוקיי. אחלה סרט. מעניין? מעניין. היא סובלת ממשהו. היא סובלת מאיזה כאבי שרירים בכל הגוף. וואה. ואז אתה אומר, וואי, איזה מחלה. והיא לא יכולה ללכת לקופה או שהלכה לקופה? לא, באה הקופה אליה, לדירה במנהטן. ושמה לה שקיות קרח. בכל מיני מקומות, אבל רואים את ממש את הדבר הזה קורה, כאילו איך הוא מתחיל להחמיר הדבר הזה. אבל זה נחמד שכאילו היא הפיקה את הסרט הזה על עצמה, ויש שם כמה רגעים שאתה אומר, איך היא נתנה למפיקים להראות את זה, אבל היא המפיקה. זאת אומרת, היא למשל עושה שם ישיבת צוות עם הקריאייטיב דירקטור שלה, ועוד מנהלת בחירה בחברת ליידי גאגה. כן. היא לקחה אותם לחצר כדי שיהיה שעת שמש נעימה, אפשר לדבר על התוכניות לבאות, לאן לוקחים את הקריירה קדימה. היא בביקיני, ירוק, ותוך כדי, אני לא זוכר מתי בריאיון הזה, היא כבר טופלס. והשיחה ממשיכה כרגיל. אני חושבת שבתנאים האלה הקהל די רוצה, והיא יושבת מולה טופלס. כן. וואו. ויושבת האקסקיוטיב משהו, ועוד אקסקיוטיב משהו בחצר, ולידי גאגה טופלס, וזה נכנס לסרט. וואו. אני לא יודע מה, איזה נוכחות שם. ומה, מצלמים אותה מהגב? לא, לא, לא. מה? טרישוט קוראים לזה, שלושה אנשים מדברים למצלמה, בחצר. מה, היא פרונטל כאילו? פרונטל. אנפס? לא, זה לא הפרומו שרציתי לעשות לסרט. כן. אני מיד נראה, אני לוקח אחורה. זה לא מה שהתכוונתי להגיד. אבל זה מעניין. הפרט הכי מעניין הוא שלא הייתי מזהה אותה בחיים ברחוב. גם אני לא, אני לא יודע איך היא נראית. אני גם לא יודע איך היא נראית. בהתחלה של הסרט היו כמה דמויות שם באיזה אירוע משפחתי כזה, ולא ידעתי להחליט מי זאת ליידי גאגה. אמרתי, שאלתי מתי הולכת להיכנס. זה נורא, זה וואו. אגב, זה לא ליידי גאגה, זה אלת גיגי. זה אלת, כמובן, אלת גיגי, אני זוכר, כמובן, אלת גיגי. סיפור אמיתי שלה, אלת גיגי, ידעה ברחוב. כן, תמיד יש קשר ישראלי לכל דבר. כן, אני מומלץ, אבל לא בגלל הסצנה שתיארתי לך. אז זהו, אני פשוט, אני מתבייש להודות, ואני לא באמת מתבייש, אני סתם או שאני מתבייש להודות. כן, כן, לצורך העניין. אני לא מספיק מכיר את המוזיקה. גם אני לא. כדי, עכשיו אני מבין, היא אייקון פופ וזה וזה וזה, זה לא קשור למוזיקה כנראה. ברור. אבל יש לי דברים לראות לפני, אני נורא מצטער. 100%, אני יודע לה. אתה נסלח לי. אני בלשון לא מצוחצחת, לא סובל את המוזיקה שלה. מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, פוקר פייס. בגרסאות הרגילות. אבל יש שם גרסה ג'אז לאחד הלהיטים. כן. היא מוזיקאית מדהימה. מאוד, כן. מדהימה. הבנתי גם שהייתה עושה ג'אז. ג'אז. היא שרה שם את אחד הלהיטים שלה, שאני לא יודע להגיד את השם שלו. בביצוע ג'אז מול טוני בנט. בנט? באירוע של טוני בנט. האחיין. האחיין שלו זה בנט. הדוד של נפתלי בנט. בדיוק, הדוד של נפתלי. טוני בנט. טוני, כן. אבל היא באמת, היא מוזיקאית אדירה ו... מדהימה! יפהפייה! משגעת! משגעת! יפהפייה! עכשיו, אני גם רוצה ללכת. ערב טוב, ילדים וילדות. לא, רגע, רגע, שנייה. ערב טוב, הורים ואורות. קבענו שאתה הולך לסוכה באשקלון. אם יש כאן אין מתבקשות, להשאיר את הטלפון לדוטן הנמר. דוטן הנמר, בבבם, עליך שומע. אהלן, אהלן, דוטן. קלאוס הרובוט, כן, מה? כתב לי במילים, להגיש את הטלפון לדוטן הנמר. לא מגישים את הטלפון, משאירים אותו. סתם שתדעו. תודה על הפרט הזה, דוטן, לא סגרנו שאתה בא לסוכה לפטר את הילדים? איך היה בחגים, שרון עם אותו? איך היה, איך היה? תגיד, הם לא נגמרו, אתה יודע, מה? כמו שאני מכיר אותך, ישו, אתה עם הראש עמוק בקריסמס, אה? לא, אני חוגג את החג... חמה לקשט איזה עץ, אה? בחור קשוח עם עץ עשוח, אהבת? כמשפט כן, האמת. אהבת, עברתי למשרד פרסום. מה זאת אומרת, עברת? מה זאת אומרת, מה זאת אומרת? לא, מה זאת אומרת, עברת? קניתי אני עובר איתו בין משרדי פרסום, נותן לעובדים ללטף, להכיל. הכניתי אותו פה למטה, במבואה. אתה רוצה שאני אביא אותו? לא, לא, אין טעם, אבל למה קנית טייש? לא הבנתי, מה... אני מלמד אותו את כל האלף בית, עד היי. כן. והוא מלמד אותי לגדל זקן טייש. למה צריך שלמד? מה הבעיה לגדל זקן? זה היה כל כך קל, לכולם היה זקן. כל מי שרוצה יש לו זקן, לכולם כבר יש זקן. אני לא מדבר על השיער, על הפנים. מה שאנשים גדים, אני מדבר על הזקן. הזקן טייש, השפיצים שיוצאים לו מהראש, מלמעלה. לא, זה קרניים. אל תבלבל אותי עם שמות מהנצרות. היי, בוא. עזוב אותך, אבא שלך מזווה, אמא שלך קישו. מה? לך תחגוג אוקטובר פאסט. לך תחגוג אוקטובר פאסט, עזוב אותך. אתה תפסיק עם הדברים האלה. אל תמשוך אותי בלשון הרע, אז אני אפסיק. אני לא... אתה רוצה לשמוע שיר חדש שיצא מהמיקרו? כן, זה כן. כתבתי אותו בסנדת כתיבה של אירן חביון. טוב. למה לא? זה בן אדם מי שהוא... מי זה אבל הבן אדם? סופר, ה... סתם. אה. זה הולך ככה. כי גם לא הכרתי באמת. מר חשבן, מר חשבן, חג מוצלח כל כך. מה? יש דבורים מסביב. רגע. אחות בבן זה אח. וואה. מר חשבן, מר חשבן, כן. כולם בסוחה. לולבים טרופיות, צליאק זה ברכה. כן, בוא נתעלם שנייה מהמילים, אבל הלחן הוא מוכר ממקום אחר קצת. תבין, היה לא חן על הרצפה, לא להרים. היה בחנוכה. במקום שיבוא אבידור, ייקח אותו, אתה יודע, ייתן כתף. הלשון שלי באמת מתמלאת קביעות רק מלהזכיר את השם שלו, באמת. איזה איש זה, מה זה? דבר יפה, דותן, כי יודע, רק עכשיו היה כיפור. הוא צריך לבקש סליחה ממני על כל הרשע והפשע. אבידור שהוא עושה נגדי, מר אבידור, כן. אדון אבידור הגדול הגיע לי עד צוואר הרכב. סליחה שאני שואל למי שלא יודע את הסכסוך, מה קרה? מה העניינים? מה אתה כל כך עצבני עליו? כלום, הבאתי לו סקיצה, אתה יודע מה? בן אדם תהיה בן אדם. נכון, זה תמיד נכון. בן אדם תהיה בן אדם. בן אדם תהיה בן אדם, זה תמיד נכון, בטח. הבאתי לו סקיצה שכתבתי למחזמר. כן. סיפור באמת יפה על בעל דירה שמתאהב במרפסת. ויוצא אליה כל יום ומשקה את הרצפות ומסרק את המעקה. באמת יפה. אחרי כמה ימים הוא מחזיר לי, כותב לי, זה לא מחזמר. זה מחזבל. ככה אתה מתנהג? זה מחזבל? אתה עושה את התנהגות לא יפה, אבל אני בטוח שזה לא מה שהוא אמר לך. כן? אז בוא תשמע שיר. בסדר. אין לי לוחן כי אבידור כאמור לא מוכן לעבוד. אבל לא ידעת שהוא ילחין את הדברים. אבידור לא רוצה לעבוד. הוא רוצה לעבוד. דותן, אל תלכלך על אנשים סתם ככה. כנראה שהוא לא רוצה לעבוד. כנראה שהוא סווה הלחם. שיהיה סווה עד דירו האחרון, מה זה? הנה השיר, זה על, תראה, זה על ארבעת המינים, אצלנו ביהדות ישו. יש דבר שנקרא, כנגד ארבעה מינים דיברה סוכה. כן. חצוף, אבזם, קבט, וזה שחמצן את אור הטוף. בסדר. ארבעת המינים. זה ארבעת המינים. באחוז, אז שיר בנושא. בלי לחן, כן. למה בלי לחן? לא, אני אומר, בלי... לחן שלי, בלי לחן של אבידור. ברור לי, תכף נשמע. יאללה, כמה נדבר על השיר? גו, הנה פליי. אתמול בלילה שוחחתי עם לולב, דיברנו קצת עליי, כן. שוחחנו קצת עליו, הוא סיפר שהוא מאוהב קצת בהדס, ושלפני כן. שינה הוא חושב עליה גס. זה לחגים או... כן, או... אמרתי לו, עזוב, כן. לך לערבה, אמר לי הלולב, הדס זו אהבה. יש מילים? מה אם האתרוג הוא כל כך מפוזר? האתרוג צהוב. כי הוא אוהב ביתר. וואו, נהדר, נהדר. היה שם שורה שנגנבה ממקום אחר. איזה, מה? ומה עם האתרוג? הוא כל כך מפוזר. יש מוצש. לא, עם אבי אתגר. תודה רבה, דותן, נדבר שבאת וחג שמח שיהיה. תודה רבה. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. וואו, זה לא מובן מאליו. תן לי רק להגיד לך. זוכר שלפני שבוע ככה קצת טינפתי על האוטו שלי ואמרתי שהוא מדליק את הנורה של הגלגלים. חסר אוויר ואני התחלתי להתעלם. אז הוא צדק. הוא צדק והיה פנצ'ר. ידעתי. הסיפור הוא שה... מה הסיפור עם פנצ'רים? בסוף האוטו צדק. בסוף האוטו לא סתם התעקש. רגע, הוא גם אומר לך איזה גלגל, נכון? לא. אצלי כן, אצלי כן הוא אומר. פרונט לפט, טרר לפט, רייט, רייט. טוב, חבל שהוא לא כותב כבר מה הסיבה. למה הוא לא מנפח? אל תודיע לי, תנפח. כן, אם אתה טכנולוגיה כזאת גדולה, תחליף גלגל. תעצור בזה ותעשה... בקיצור, אז אתמול בבוקר אני עומד ככה עם הרכב, בא להכניס את טילי בבילי לצד שלו, ובדרך אני רואה מסמר עווה, עווה, עווה, עווה, רחב, רחב, רחב, ואז מה אינסטינקט? להוציא. אז אמרתי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. מסמר מגלגל וצקים מבן אדם לא מוציאים. לא מוציאים. מחכים לעזרה. וגם את הנחש בעקב. להשאיר את הנחש דקור, את השיניים תפוסות לתוך המסר. בעקב, לא מנסים להפריד. לא, מקסימום מצמידים את הנחש לצברון של החולצה, לדש. נכון. אז נסעתי לפנצ'ריה. כן. אני כל כך אוהב להסתכל על מה השם של פנצ'ר מאחר בעברית? בואו נשאל את אברי וג'קי לוי. הם בטח פה איפשהו, זה רדיו, לבריאות. תודה. פנצ'ר מאחר. תקרן? במילה אחת אני לא בטוח, אבל מתקן תקרים זה בסדר. כן, אבל אתה רוצה. כן, פנצ'ר מאחר זה גם, אוקיי, מתקן תקרים. רופא תקרים. תקרן? תקרן, אתה אומר? תקרן אולי. בקיצור, אז אני כל כך נהנה להסתכל עליו, עובד. יש לו עבודה מדהימה. וזה רק ההתחלה של להוריד את הגלגל. הוא מעלה, אתה מסתכל. אחר כך יש אמבטיה, עם בועות. נכון, הוא שם באמבטיה, יצאתי קצת אידיוט, כי מה שהוא שם לסתום את החור, כן. בא ממש עם בורג בורג, עווה. ואז אמרתי לו, מה, זה היה בגלגל? אמר לי, לא. אתה מכיר את הטריק? לא, לא. זה מדבקה, שיש לה חתיכת גומי, וזה עובר דרך החור. כן. כן, כן, כן. יפה. ואז הוא עובר עם גלגלת של פיצה, ומצמיד את המדבקה, נכון? מרתק להסתכל על זה. אני לרגע קימתי בו שזאת העבודה שלו. באמת אני אומר לך. כל הרגע של לשחרר את הטייר מהג'אנט, עם המכונה, המכונה עם הפדלים. אה, נכון. יש שם... שהוא מרחיב את זה. מרחיב את זה, ואז יש גם את ההלבשה של זה על הג'אנט, שזה הרבה יותר מגניב. הוא מרשים כל כך. צריך עם הלום. עם הלום להוציא. אני יכול לבצע את התהליך לבד, אני חושב. מה פירוש? בפנצ'ריה? נגיד אם אתה יודע מה לעשות בפנצ'ריה? את השלבים אני מכיר. רק ייקח לי זמן, כי אין לי את הידיים לזה. אני אקח אותך לפנצ'ריה שהייתי בה. איפה... טוב, זוכר את הפנצ'ריה שהוא אמר שהוא יעשה אקזיט והוא מוכר את הפנצ'ריה ועושה אקזיט? כן, הוא עשה אקזיט? הפנצ'ריה שם, אני לא יודע מה איתו. אולי הוא מכר אותך, יכול להיות שהוא כבר בסיליקון ואלי. הבנתי מה שהראו לי פה עכשיו, הראו לי פה, נופפו לי פה במשהו בכרטיסים לילדים. כן, להופעה של הילדים. אני כבר אומר... נותן לנמר, מחלק בו כרטיסים. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. אתמול התחלנו לדבר כאן על משקה חדש. כן, שמו בישראל קוקה קולה. שוב, קוקה קוקה קולה. חפשו את הגוונים האדומים. הגוונים האדומים, משקה חדש. כן, תוסס, גזוז, גזוזי. מומלץ קר. מומלץ קר, זאת משפחה של משקאות שהבולט ביניהם הוא בטעם קוקה. קוקה. משקה הקוקה. אני אוהב לשתות אותו עם קרח. אה, אתה אוהב אותו צונן, קריר. כן, כן, כן. טעם החיים. השבוע אתם יכולים לזכות במזוודה וינטג'ית ממותגת מתנת קוקה קולה. זה מגניב. שמזמינה אתכם לתערוכה חווייתית וחדשנית לכל המשפחה בכל המועד סוכות בנמל תל אביב. כדי לזכות, אנחנו... בכל התחלה. מומי לוי פה. תודה רבה, זיהיתי את הכל. כן, כן, כן, הוא הגיע לה. זיהיתי מיד. ותכף נכניס אותו. רגע, מומי, רגע, מומי, שנייה. עוד רגע, תשאר שנייה. רוצים את הסיפורים שלכם על תמונות שהונצחו וחבל שהונצחו. ספרו לנו, זה יכול להיות תמונה שאתם מצולמים בה, או צילמתם, או ראיתם, או מכירים. סמסו עכשיו את הסיפור. נהדר. יחד עם השם שלכם, הסיפור עם שמכם ל-055-9222-102. רגע. תערוכת קוקה קולה Always Classic, תערוכה חדשנית ומרגשת לכל המשפחה, בכל המועד סוכות בנמל תל אביב, לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר קוקה קולה, יזדרזו להירשם, מלאי הכרטיסים מוגבל. אנחנו נעלה את זה לעמוד שלנו. התמונה. עדן. עדן, שלום. היי. היי. האם את זוכרת שאת מקשיבה לתוכנית? כאילו, את בעניין שלנו? עד עכשיו, כיף לך. לא, לא, אני צוחק. לא, לא בגלל ספציפית עכשיו שלא הקשבת, וכאילו קראתי לה. לא, לא, הקשיבה לגמרי. כי אני, למה אני אומר? כי שמעת אתמול שדיברנו על התמונה עם הפה פתוח בטיול. אז... באוזניות. חבר בשם עידו רז שלמד איתי, היה חביב מספיק כדי לשלוח לי את התמונה הזאת. כן. מה... זאת התמונה של זרחוביץ'. זאת מסתבר שלא הייתי פה פתוח, אבל לכן יש שם חולצה של אוניל. או זה או אושן פסיפיק. אוניל, אוניל, אוניל. חולצה של אוניל, אוזניות ובנדנה. אנחנו נעלה את זה. זה באוטובוס בטיול שנתי? באוטובוס בטיול שנתי, ישן. אני מניח שאני שומע פה, אני לא יודע מה אני שומע פה, דודו פישר. והנה גם הטקסט, אנחנו, טוב, רגע, בוא נסגור, ואז אני אחר כך... לא, סגרנו, סגרנו, אני איתך. כן? אני איתך לגמרי, הטקסט מספר המחזור. בראש הכיתה... בראש הכיתה... עומד זרח. לחזור. לחזור, ששמו האמיתי הוא ערן, עכשיו תראו איזה אלבון, ואת גיל 18 עבר כבר מזמן. למה זה אלבון? כי נשארתי שנה בגן, אז צחוק עליי שעברתי בגיל 18 מזמן, מה יש? גם ככה הייתי בכיתה פחות מתקדמת. אותנו תמיד מצחיק, ובבדיחותיו את השיעורים מפסיק. הפסיקו שיעור בגללך? כנראה, עכשיו מה יוצא? שאני התרחן של הכיתה. תרחן? אתה המופרש לכיתה. לא, ממש לא המופרש. אתה הגדול והחזק שמטיל אימה על כולם. אתה הבולי. הנה הבולי של השכבה. אתה הבולי של השכבה. הוא ערן. זה מה שאני הבנתי משם. אני התפלאתי מאוד מכל הסיפורים שלך. כשאתה רואה את התמונה, אתה גם מבין שאני הבולי של השכבה. זהו, שום דבר לא מתחבר לשום דבר, אבל בספרי מחזור זה ככה. כן, יוצאת כל האמת, מזוקקת. כל האמת. הבן אדם הזה לא להתעסק איתו. ואתה היית מלך הכיתה, זה לא מתחבר לי לסיפור. הוא מפסיק בפתיחות שיעורים. אל תתעסק איתו. הוא מפסיק שיעורים, בגלל אנחנו מפסיקים שיעורים. מה זה? אני אצלם אותו ישן באוטובוס והוא יראה ממני מה זה. וזה לכל החיים ילווה אותו. בוודאי. תגיד, לך לא הייתה התערבות בלבחור את התמונה? כנראה שלא. אה, אני הייתי בוועדת ספר הזה, אז... אה, אבל ספר... לא, כנראה זה יצחיק אותם, והם אמרו, זה מצחיק, בוא נצחיק. זה הווי, לא, זה בסדר, זה הווי. זה התמונה שלי בספר מחזור, ישן באוטובוס. זה מה שקיבלתי. נהדר. אתה מבין? לא, בסדר, אבל זה חלק מהלימודים, מההווי. אז הנה תמונה ששוב, לא הייתה לי שליטה כשהיא צולמה, אבל אני מצטער, מתחרט שהיא צולמה. יש לנו לא הרבה זמן להעלות את זה, להחליט אם מעלים את זה לפייסבוק. האם עולה, אנחנו נעשה הצבעה. כן, אם כן, אז אני אעלה גם את שלי, אבל אני צריך להגיע להורים קודם. אז... לא, זה אצלי בבית. אפשר להעלות את זה, נעלה את זה, ואתה תשיג את שלך. מתי שאני אשיג, אני אשיג. עדן, את תביא את שלך, נכון? בסדר? מה זה, מתי סיימת? לפני שלוש? שלוש שנים כזה. שלוש שנים. בת כמה את? תפתחי, תדברי, נו, מה את עכשיו? את בן חברים, נו, תגידי בת כמה את. אני בת 26. אה, נו, את לא פעוטה. לא פרגית. אני חשבתי את בת 22 כזה. זה שמונה שנים אחורה. תודה, תודה. כן, לא, כמו שאני נראה, אני גם נראה בן 27. כולם בתחום הזה נראים כל כך צעירים. אני? איזו מחמאה. מה, אני נראה, כן, כן, את נראית 22 ואני נראה 27. 27, כן, 6, 7 כזה. למה אתם צוחקים? אני נראה 27. אני לא צחקתי. לא, גם אני לא. אף אחד פה לא צוחק. אף אחד פה לא צוחק. זה לא מקום לצחוקים. למרות שאתה בבדיחותיך, תמיד מפסיק את השיעור. אוי, נו! בין כמה בילוש, לא שאני עושה השוואות. את יודעת, עדן? יודעת בין כמה בילוש? מה, הפקה לא יודעים כלום אחד על השנייה? נראה לי 28, אבל אל תתפסו אותי. את צודקת, בילוש נראה 28. כן, נכון, עדן, לא. בילוש נראה 28. זה שהחיים לפני... מה? חיים לפניהם. זה פעוטון, מה זה? זה חיים בפעוטון. החיים בפעוטון. זה נחמד. בהמשך למה שאמרתי על הסרט של ליידי גאגה, המוסיקה של הסרט... מוסיקה. בניגוד ל... בעיניי. כן. למוסיקה של האומנית. כן. נהדרת. מוסיקה טובה. שילבו שם, כן, במעברונים. כן, מדהימה. וואלה. כן. טוב, אני אצפה בזה מתישהו. למה לא? אלא אנחנו הולכים עכשיו, כי יש לי משהו... זה הזמן בדיוק. לגבי שאלה צקר, יש לנו שאלה אחרת, יש פשוט שאלה שלדעתי לפחות חבר אחד או שניים שאלו אותנו בפייסבוק, וזה פשוט קרה לי אתמול. כן. כשמישהו מתקשר אליך, האם לסנן אותו בקאט, זאת אומרת לעשות התעלם או אדום, על האדום, כן. או להחליש לגמרי, כאילו להשתיק. או להשתיק את הציצול. הוא עדיין מראה לך שהוא מצלצל. כן, מבחינתו אני לא ליד הטלפון, אני כעת באמבטיה. אני לא שמתי לב לצלצול. אני לא הספקתי. אולי זה היה על זז. אז אני כל הזמן עושה, אני משתיק. את הצלצול. את הצלצול. כדי לא לענות ולתת את זה להתפייד לעולם. כן, כי בדרך השנייה כשלוחצים end, מתנתק את השיחה ושומעים צליל תפוס בצד השני. המחייג שומע שלחצת end. הוא שומע צליל תפוס? הוא לא שומע... הוא שומע כאילו נותקה שיחה, השיחה נותקה. נגמרה השיחה. הוא מקבל סינון לתוך הראש. הוא מרגיש שסיננו אותו, כן. ואתמול התקשרתי למישהו, שהוא חבר, הוא בסבבה, אבל הוא נתן לי... ברקס. נתן לך אדום. התעלם, נתן לי אדום. לא השתקה, לא כלום. בום, אדום. עכשיו, קודם כל זה מלמד שהאדם כנראה נמצא כרגע באיזושהי סיטואציה. הייתה לו דחיפות גדולה לסנן את השיחה הזאת, גם במחיר של שתדע שסינן. כן, אתה מסונן. הוון, אתה מסונן, אבל אין לי ברירה אחרת. הוון. הוון. אתה מסונן. הוון. הוון. הרצי, אתה כרגע מסונן. אז... צריך להחזיר את הסדרה. כן, צריך להחזיר את זה. למרות שזה שפטל, אבל בסדר. זה שפטל הקטן. שפטל הקטן. עם הטילים. שפטל הקטן עם הטילים. כן. שפטל הטילים הקטן. כן. הסינון הזה מסביר שהבן אדם היה חשוב לו מאוד להשתיק את הצרכה הזאת. מיד. לך תדע איפה הוא היה. באיזה סיטואציה. שהוא לא יכול היה לתרום את העוד שלוש שניות. של... של לחפש את הכפתור מהצד, להשתיק. להשקיט לפחות, להשקיט. כן, להשקיט. אבל כן, אני בכל מקרה, תמיד, תמיד, תמיד, אני אף פעם לא עושה סינון, אני אדם מאוד... מאוד... פלורליסטי. אני אדם טוב. שערים פתוחים. אני אדם טוב. חכה, חכה, עד שיתחיל הטרור בטלפונים. שזה מה? אתה נותן לכולם להיכנס ככה, ככה, ככה, ככה, בסוף תבוא שיחה של טרור. כן. אין כמעט יותר טעויות בשיחות, נכון? לא, כבר אין את זה. פעם היו הרבה, הייתה גם את הקלישה הזאת, שהייתה מבוססת על מציאות. כן, שערבי תמיד. שהרבה חבר'ה מהמגזר. מהמגזר הערבי. המזרח תיכוני. מתקשרים בטעות. היום מה שמחליף את זה, זה שיחות וואטסאפ. או אס-אמסים של החמאס. כן, אבל מה זה, אס-אמסים זה אס-אמס רגיל. לא, אני קיבלתי פעם אס-אמס איום. מה זה, בדיבור? לא, לא, בכתיב. אס-אמס בכתיבה, בכתיבה. בכתיבה, איום? מה, אישית אליך? אישית אליי וכל דומיי. פעם... אתה ושדומך. והאסון הכי גדול של האס-אמסים האלה ושל הטוויטים האלה, זה הגוגל טרנסלייט. שמת את זה בטרנסלט? כי פעם קיבלתי... לא, הם שמים את זה בטרנסלט כדי לתרגם את זה מערבית לעברית. כמו השירים שלהם, נו. ואני קיבלתי סיסמה שפלסטיני חינם. נחמד. פרי פלסטיין. אולי הגיע לך, אולי... פרי פלסטיין, פלסטיני חינם. אולי זכית בזה הגרלה. יכול להיות. הלכת לאסוף את זה? לא, זה תרמית, אחר כך יקחו ממני כסף על הבולים. אני לא מכיר את זה. אין בעיה, כך פלסטיני, אבל זה לא בדיוק חינם. אני אדרוש את הפלסטיני, אבל צריך מיסים עכשיו לשלם. כן, זה לא בדיוק חינם. עזוב אותי, זה תרמית. כן, אתם עובדים עליי. טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. וואי וואי וואי. שאלת הסקר, סילה ודלה פקס קסקרנס, כאילו סיקלה. ז'ק טלפון. נכון, היום... שאלה של העורך המוזיקלי האדיר שלנו, ירון גת. כן. והוא שואל... הוא שואל. אתה רוצה שאני אנסח לך? כן, כן, כן, נסח לי את זה. הוא שואל האם, ממש בקצרה, האם לעשות פו? על? פו, על מאכלים ושתייה חמה. האם לעשות פו? אני מדבר כאדם מבוגר. הכוונה היא כמובן למטרת קירור המוצר. כן, למטרת קירור המוצר, הוא ניסח את זה כך. האם לעשות פו עם הפה על מאכלים או משקאות חמים? מה דעתכם על זה? פשוט וקל. כן, פו. אנחנו לא מדברים על פו למטרת סטריליזציה. שגם זה יש... כן, אפשר להרער האם זה באמת מנקה. נכון. אבל פו לקרר אוכל. עכשיו, כמובן ש... אני, כשאני עושה לילדים אפילו פו על האוכל, יחד איתם, משהו מרגיש לי לא בסדר. לא יודע, רמת חיידקים שאני מביא איתי פו על האוכל שלהם. ואתה נושף רק אוויר, אבל כשילד לומד לעשות פו, בשנים הראשונות הוא עושה פו. כן. פו, וזה נכון? בא עם עוד... או שאצלך הם כבר עושים רוח. לא, הם עושים בעיקר רע של פו. פו, נכון, הם עושים את הכל פו. אני רוצה שעושה פו. פו, פו, פו, פו, חזק, עם רוק. כן, זה לא רציני. הרבה פעמים אני מנסה לעשות להם קירור במכה, אתה יודע, כשהאוכל ממש יצא חם מדי. כן, אז... וואו. ננסה כאלה. זה פורטה, זה ממש ספרינט, ספרינט של פו. זה לא באמת עוזר. לא. אבל על האוכל שלך, זו השאלה בעצם. לאדם מבוגר, קיבלת מרק, האם נתחיל לעשות שם פו? תראה. לעשות שם על צ'יפס, להתחיל לעשות פו. על כל צ'יפ, על כל צ'יפ וצ'יפ. כן, או לחכות רגע. להניח את זה בצד. כן, עם הכף מחוץ למרק. למרק, בטח, שהכף לא תקרר. כי מה יעזור? עם הקף בפנים והיא רותחת, היא ממשיכה לרתוח. לרתוח, נכון. אבל מה שאתה אומר עכשיו וסותר את מה שאומרים על קפה שחור. שמה? קפה שחור זה משגע אותי. אומרים על קפה שחור ועל כפית, אל תשים את הכפית בפנים, הכפית מקררת, מצננת את הקפה הרותח. את הקפה שהוא בדיוק בטמפרטורה 89 מעלות. צלזיוס, כן. כן, ואסור לו לרדת אל מתחת ל-87. כן. אני מבין. אז כן, שלוף את הכפית החוצה. בוודאי. אז במרק אתה אומר זה הפוך. במרק הבעיה היא שזה מרתיע. הבעיה ששמים לך את הכף במרק שמגישים לך אותו, נכון? כן. והוא רותח, וזה מרתיח את הכף. ואז אתה מחכה לזה קצת, אבל בביס הראשון עם הכף, שיהיה בעין עוד תחת, אתה נכווה בכל מקרה. אתה יודע שאתה בן אדם, אתה אדם ידע, אתה אדם ידע. נו לזה להתקרר, ואחר כך תוכלו לקרר עם זה, אתה ברק. איך אני? אני בן 43, איך לא ידעתי את זה? עוד 3 שנים ניסיון יש לי עליך, זה הכל. זה מה שלמדת בצהרון. זהו. זה מה שלימדו אתכם בצהרון. זה רק עוד 3 שנים של ניסיון ונטו, זה עוד 2 חודשים של ניסיון בתכלס. נהדר. כי אני רוב הזמן לא מתנסה בכלום. מדהים. אוקיי, אז מה אתם אומרים? האם אתם בעד או נגד לעשות פו על מאכלים? זה בעצם בעד או נגד פו. כי כשחושבים על זה, אין שום סיטואציה שבה פו זה דבר מתאים, חוץ מפיזית, להזיז דברים. להעיף אבק, משהו שנתפס עליך איזה חרה. אגב, החבר של הפו בעולם המבוגרים זה לשים הפית על הרגליים, או כמובן בחולצה. אם זה בחולצה, אז באמת, באמת סע הביתה. בן אדם, בחולצה, אתה מתכוון בדש. לדחוף בחולצה מפית. מי אתה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? מה יש לך? מה יש? אז בוא, תשים מפית כזאת של הענק הירוק, ושב עם זה. כי על הברכיים זה בסדר, תמיד נופל שם. גם הברכיים לא רואים. כן, נכון. אתה מבוכה, אז אתה שם, נו. נכון. זה אני, יצא לי לשים על הברכיים. לא, לי גם. יש לי רק בעיה אחת עם לשים על הברכיים, כן. שזה אותה מטפחת, אותה מפית, שתצטרך כן. אולי מתישהו לנגב את הפנים. עכשיו, זה אוגר לכלוך. זה מהג'ינס הגיע. אתה רוצה להרים את זה, אתה מפזר את הלכלוך, מה עושים? צריך אחת לפה, אחת לברכיים. כן. אבל השאלה היא אחרת, אנחנו בעצם שואלים, לגמרי. בעד או נגד פו. כן, בעצם השאלה. פשוט וקל, בעד ונגד פו. על אוכל. סמסו בעד או נגד ל-0559-222-102, ביחד עם השם שלכם, ונימוק קצר, אבל משכנע. זה חוק גת, אגב, על שם ירון גת, אני לא צריך כבר... נכנס בדקה ה-90. מי שישכנע אותנו יקבל טוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל, ועכשיו, ברשת מחסני חשמל, תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים, במחירים הכי משתלמים. אז ייכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם, מחסני חשמל, שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית. או אצלך. בוודאי. בוודאי. איפה תרצה ללכת? אל המוסיקה. אנחנו אוהבים מוסיקה. וחיים בשביל המוסיקה. קוקה-קולה אולוויז קלאסיק. חול המועד סופרות למען תל אביב. רוצים להשתתף? היכנסו לאתר קוקה-קולה והרשמו. אני כבר בפנים, מה זה לשם? להם מקומות מוגבל. בחלק מהמילים, בחלק מהמילים. אוקיי, זהו, אנחנו ביקשנו מכם סיפורים על תמונה שאתם מצטערים שבכלל צולמה זה במסגרת תערוכת קוקה קולה Always Classic, התערוכה החווייתית והחדשנית לכל המשפחה, חול המועד סוכות בנמל תל אביב. טוב לי, אני אקח את הילדים. היי עדן. היי. דן כותב לנו, בכיתה י"ב הגעתי לבית הספר אחרי כמה ימי מחלה ולא ידעתי שיש צילומים, הייתה לי פריחה נוראית על הפנים וזה מתועד עד היום בספר המחזור. איזה יופי, ספר מחזור, פריחה. אז דן, דן אולי יהיה הוא שיקח מאיתנו מזוודה ממותגת של קוקה קולה Always Classic. תערוכת קוקה קולה Always Classic, תערוכה חדשנית ומרגשת לכל המשפחה בכל המועד סוכות בנמל תל אביב. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר קוקה קולה, יזדרזו להירשם כי מלאי הכרטיסים מוגבל. נכון. אין פה מתישהו יגידו סטופ, אין דבר כזה. בדיוק. מכאן בואו נגיד שלום לשעה הראשונה. וואו, אף הטסה. ונקבל את השעה השנייה בחיבור גדול. אל תוך הסוכה. מרגש מי. ערן זרחוב. שרון טאק. עוד מעט שעה שנייה. כבר חוזר. ועכשיו, טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. שעה שנייה. שעה שנייה עכשיו. שעה שנייה עכשיו. שעה שנייה עכשיו. וואו, בן אדם. תודה רבה. יפה מאוד. תודה רבה למורה לפיתוח קול שלי. זוהי בהחלט השעה השנייה ואתם יודעים את זה. היא אגב היא מורה לפיתוח קול שלי. היא לא יודעת לפתח קול של אף אחד אחר. רק את הקול שלך יודעת לפתח. כן, כן. זה מה שהיא למדה, היא למדה את פיתוח קול שלי. שלך. כן. האמת שזה... ארבע שנים היא למדה. כך זה צריך להיות, מה זה פיתוח קול כללי? איך אתה יכול לבוא לפתח קול של מישהו? לכולם יש פיתוח קול? מה יש פה לפתח? זה לא רציני. לא רציני בכלל. לא. אנחנו כאן בפתח השעה השנייה, זה הזמן לציין את השם שלך, ערן זרחוביץ. אתה שרום טייכר, כמדומני. כן, כן. אנחנו כאן עד השעה שש היום. זה נכון. בוא נצא לדרך ונתחיל לתת עבודה כשאומר. או בוודאי, נתחיל עם מעט מוזיקה שיהיה ערב לאוזניכם. אנחנו ממשיכים כאן, בעצם יוצאים לדרך. שואטים. שואטים קדימה. מי מאיתנו, שרון? כן. אני מת על שאלות שמתחילות במי מאיתנו. מי מאיתנו כן או מי מאיתנו לא? אני מבקש, שקט. תגיד לי כבר, אני באמת. לא, אם כולם ידברו אז אני לא אדבר. הנה, תראה אותי. מי מאיתנו, שרון, לא היה רוצה לקחת דמות מפורסמת ולהושיב אותה לשיחה על ספת הפסיכולוג. אני! היית רוצה? כן. אז אתה יכול עכשיו, בעזרתו של הפסיכיאטר, הדוקטור, אילן רבינוביץ', אלן אילן. תודה, אירן, על שהעברת עליי את השידור. בתחילה מהאולפן ההומוריסטי שלך, ובהמשך לכאן, אל אולפן ציפור הנפש. ציפור הנפש זה טוב. המצליח מזה 12 שנה להוציא מבין קרביו את השידור הזה. אירן, אנחנו מצויים בתקופת החגים. נכון. מה שנקרא הימים הנוראים, שבהם כל הקליינטים נמצאים בחול, והספה תופסת המון אבק. ואם כבר יש פגישות, אז הן קורות בסקייפ, ואין לי סבלנות להתקע. שעה מול מסך אחד, זה משגע. זה נכון, זה יכול להטריף. כן, זה מטריף. הדוקטור, מי יישב על הספה שלך היום? אוקיי. אוקיי. היום, באווירת החג, אני נתח... היי, מה זה? היה לי באמת. אתה צורק על שצף דיבור? לא, היה לי באמת, משלי. היום באווירת החג, אירן, אני נתח את אישיותו של נשיא המדינה, מר ראובן רובי ריבלין. ציפור הנפש, על הספה עם הפסיכיאטר דוקטור אילן רבינוביץ'. היא אמרה, אמרה, תדאג, היא אמרה. ראובן רובי ריבלין, זכר, יליד 1939, עורך דין בהכשרתו, יושב ראש הכנסת לשעבר והנשיא העשירי של מדינת ישראל. ותחשוב על זה רגע, אירן. להיות נשיא זה בעצם להיות פסיכיאטר של מדינה שלמה, ממש כמוני. זה לא בדיוק אותו דבר. כמו בכל חג סוכות, גם אני, כמו ראובן רובי ריבלין, אארח השנה בסוכתי אושפיזין. כל המוני בית ישראל מוזמנים להתארח אצלי על סוכת הפסיכולוג ולקבל טעימה קטנה מהטיפול הפסיכיאטרי שלי. רק שלשבוע אחד בלבד, במבנה הראי, עם שכח וארבעת המינים. אפרים, דאונרים, משקחים ומטשטשים. נחזור לריבלין, רנסי? ראובן רובי ריבלין הוא אדם נעים הליכות ומלא ניגודים, שזה בעצם גדולת אישיותו אם אתה חושב על זה. הוא מצליח לגשר על מחלוקות קשות, והכל בחיוך, בנועם, בענווה, בסבלנות אין קץ. בגלל זה אני צופה לו, אירן, עתיד גדול גם בפוליטיקה. שווה לעקוב אחרי האיש, מילה של אילן רבינוביץ'. לא אמרת דוקטור. אמרתי, ברור שאמרתי. ואם לא שמעת שאמרתי, יכולת להבין מבין הדברים בצורה ברורה וחד משמעית את כל מה שלא שמעת שאמרתי. מה? בכל אופן, אירן, חזרה לראובן רובי ריבלין, לא מן הנמנע שהיכרותי האישית עם מר ראובן רובי ריבלין יכולה להביא בסופו של דבר למפגש מרגש ביני לבין סופרת הילדים השנונה סמדר שיר. כן. ואחרי החגים, אירן, אם יותר לי, מנצל את גלי ה-FM 12 שנה בפורמט הצהלי ועכשיו בפורמט האזורי המוצלח ביותר. כן. אין טעם, אתם שמאזינים, שתשלמו את המחירים הנפשיים שאחרי ארוחת החג המשפחתית. אוקיי. פנו בדחיפות לקליניקה הקרובה למקום מגוריי לתאם טיפול. וואו. תצטרכו את זה, תאמין לי. כי אני כבר נראה לי שאני... אילן רבינוביץ', תודה. תודה לך. דוקטור, דוקטור, דוקטור, דוקטור. אל תשחק איתי, אני לא במצב. לא, לא, לא, לא, סליחה. טייכר וזרחוביץ', עם טייכר וזרחוביץ'. אני מאוד אוהב את התוכנית שלו. ברור. וגם תוכנית... איך אומרים, ציניות בצד, צחוק בצד, צ'ליסים בקרף. אתה רוצה בקרף? כן. הצ'ליסים ממש תארוז בחמגשית, כי אני לא מתכוון... לצלי אתה יכול לוותר על מנה שנייה בכלל. כן. אני רק מזכיר שאנחנו רוצים פה, שאנחנו... פנו אלינו מחברת המשקאות קוקה. קולה. משקה חדש. זה משקה שנמצא במרכולים מזה זמן רב. חפשו אותו, זה נקרא קוקה, קולה. קולה. גוונים אדומים או שחורים, חפשו את זה במרכולים. כן. תערוכת קוקה קולה, always classic, תערוכה חווייתית וחדשנית לכל המשפחה, חול המועד סוכות בנמל תל אביב. אנא, שלחו לנו עוד רגעים בחיים שהונצחו בתמונה, וחבל, אתם מצטערים שהם הונצחו בתמונה. כן, היה עדיף שלא. ודאי. סמסו את הסיפור על התמונה, ואולי גם את התמונה. כן, אם בא לכם, נכון. ל-0559-222-102. תערוכת קוקה קולה, always classic, תערוכה חדשנית ומרגשת לכל המשפחה בכל המועד סוכות בנמל תל אביב. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר קוקה קולה, יזדרזו להירשם. המלצה שלי, מלאי הכרטיסים מוגבל, זאת עובדה. נכון. זאת עובדה. מלאי הכרטיסים מוגבל, אני אוהב גם להגיד חלק מהכרטיסים האחרונים. אה, כן, נכון. שזה נכון. כרטיסים אחרונים, אלה שנשארו הם תמיד... חלק מהכרטיסים אחרונים, אתה מבין מה אני אומר? וואו. חלק מהכרטיסים אחרונים. אבל הניסוח המדויק זה נותרו כרטיסים אחרונים בלבד. נכון, בלבד. בלבד. אין כאלה שהם לא אחרונים. את הראשונים כבר אין לי, רבותיי. יש לי רק אחרונים. נשארו לי רק האחרונים. אתה רוצה אחרונים? לא, רציתי כרטיסים ראשונים. לא. ותגיד, יכול להיות שיהיו ראשונים עוד אחרי האחרונים, תמכרו גם ראשונים? לא, יש בלבד אחרונים. אחרונים בלבד. נמצא. אתה אוהב אחרונים? תקנה. אני לא קונה. אם תגיד לי שאין ראשונים, אז לא. אין כרטיסים ראשונים. לא. אנחנו לא מציינים כרטיסים ראשונים. אף פעם, נכון? לא מציינים כרטיסים. יש כרטיסים ראשונים. כרטיסים ראשונים בלבד, למכירה. למכירה. אין אחרונים. אין. מעניין, נמשיך לעקוב. אנחנו נמשיך לעקוב בנושא הזה ובעוד מגוון עניינים. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. היי, היי. היי. במסגרת המבצע שלנו עם חברת המשקעות קוקה קולה, אני רוצה לציין נקודה בזמן שקשורה בתמונות. אוקיי. כידוע לכולנו, ודיברנו על זה אתמול, היה את הפוטו, והיה תמונות בפילים, ואחר כך התחילה המצלמה הדיגיטלית, שגם אז לקחנו את הכרטיס זיכרון לפוטו. נכון, לחנות, כן. ותוך שעה או פחות מזה נתנו לך את התמונות בנייר. כן. ואז עברו ללסרוק אותם, או לקחת אותם משם מהמצלמה, ואז אמרו, אז למה צריך אלבומי תמונות? נכון? כן. עדיף לגבות את הכל למחשב. כן. אבל אנחנו עכשיו בנקודת הזמן... שזה לא הולך לשום מקום. שעכשיו זה על הארד דיסק. כן, נכון. והלך המחשב הישן, ואתה צריך עכשיו במקום אלבומי תמונות להתחיל ולשמור הארד דיסקים. כן, להעביר הארד דיסקים, נכון. בציפייה שמתישהו אתה תחבר את זה לאיזשהו מחשב, ותשלוף משם את התמונות הישנות שלך. נכון. וזה לא יקרה, אתה אומר? זה פקק. זה פקק. כן. גם תעשו כל הזמן בלגבות את התמונות. כן, שלא חס וחלילה. שיהיה גם פה וגם פה וגם פה וגם פה. ובענן. שיהיה בענן. בענן. בענן. אני חושב שאנחנו כפסע לפני לייתר את התמונה לגמרי. אבל אתה יודע שאין בסופו של דבר, שרון, על התמונה ביד. תמונה בנייר. קבל תמונה ביד, בנייר. בגלל זה חוזר עכשיו כל הפולרוידים למיניהם. חוזר פולרויד? כן, כן. אבל לא, אתה מדבר איתי על זה שהוא מוציא לך, כשהוא מוציא לך על המקום. לא, פולרויד אמיתי. כזה, מרש הזה. אבל התמונה לא מרשימה. אף פעם לא הרשימה. אז כאילו זה שומר את האיכות הלא מרשימה. כל הסיפור במצלמות של מעכשיו לעכשיו, זה שיוצא עכשיו. עזוב אותך איכות. זה כל הפן. עזוב אותך עכשיו? הנה עכשיו. וגם צריך לעמוד לנפנף עם זה קצת. חייבים לנפנף. כן, טיפה לפנוף. רגע. זה כמו מנגל כזה, אתה טיפה צריך לנהל. ואז אתה רואה תמונה חשוכה מאוד, הן תמיד חשוכות מאוד. כן. וכן, זה לא יוצא טוב. יש לי דוגמה לאן התמונה הזאת זורקת אותי, תמונת פולרויד והאיכות שלה, אבל זה לא דוגמה טובה. דוגמה למה חיפשנו? דוגמה לאיכות של תמונת פולרויד, זה פשוט, אני אומר, תמונות מתחילת ה-80s. אתה לא תצליח להבין, כי זה כל כך far-fetched. אני אספר לך את זה בהמשך. במיקרופון סגור. כן. 100%. ואז אני לא צריך להתחרט על כלום. בדיוק, נכון. לא, אין טעם להתחרט על דברים. המצלמות הפולרויד עכשיו אהובות מאוד על אנשים בקרבת מסעדות, תמורת כסף. כן, זה החדש? כן, כן, כן, גם בחול נתקלנו בזה, ישבנו... כי אנחנו לא יכולים לעשות סלפי, אז בוא תצלם אותי אתה עם המצלמה שלך, עם האיכות. וואלה, תפסת אותנו שנינו בלי טלפון, וואלה. אין לנו אפשרות לעשות סלפי. וואלה, אין לנו שום אפשרות, איך... גם היד שלנו לא מספיק ארוכה כדי לצלם את עצמנו, ובכלל, בא לנו נורא להצטלם שיקורים מחוץ לבר. באיכות לא טובה. בוודאי. תן לי את זה. שילמנו לו כסף, הוא צילם אותנו. וזאת אכן הייתה תמונה, די מה? זאת התמונה שאני אולי צריך להעלות. בבקשה, תמונה לא טובה, נהדר. יש לי אפילו צילום של התמונה. אותה אני על הפייסבוק. צילום של נהדר, תעלה. תמונה שהיו, אי אפשר לצאת מזה טוב. זה יותר גרוע מפוטו רצח. שאגב, גם כאלה, יש כאלה שמצלמים במצלמת פולרויד. את הפוטו רצח, כן. בחנות. בחנות, כן. בחנות, בטח, בטח. בא לי ללכת לחנות ולעשות תמונות על רקע מפלים וזה, כמו שהיה פעם. עוד יש את זה, בטוח. בטח, ים, היה מפל, נהר, עננים, דשא. הר, בטח. כן, הר. מפל, היה באמת מפל. מפל, נכון. אני בפורים זוכר שהצטלמתי למרגלות מפל בתור איש חרדי. לא יודע. יש לי רקע, חבל לא לשים לו את הרקע. מה, יש לי את הרקע של... אבל מה קשור חרדי, יעקב? מה את רוצה? מה את רוצה שיעמוד על לבן? שיהיה קיר, קיר. יעמוד על הקיר? על כחול, על ירוק. הנה מפל, תראי כמה צבעים יפה. חרדי על רקע מפל, כן. אבל הוא... זה לא קשור, באמצע המים והמפל על הראש. מה קשור? זה קשור וזה יפה. יפה. לעזוב. לא להפריע. היינו צריכים את שרגה, שרגלול, שיהיה לו חנות צילום. גם. פעם אחת. אולי נספיק למחר. אולי. בסדר. תרצה לשמוע שיר? בטח. מה, הנה. בחסות תערוכת קוקה קולה Always Classic חול המועד סוכות נמל תל אביב. רוצים להשתתף? ייכנסו לאתר קוקה קולה והירשמו. הזדרזו, מלאי המקומות מוגבל. סיגי לי לי לי אנחנו עם קוקה קולה, חברת המשקאות עם הגוונים האדומים. אתם בוודאי זיהיתם אותה במרקולים, הבקבוק עם החמוקיים, נכון? בהחלט, זה נראה כמו חמוקיים. רק, רק, רק, מעניין אם הם התכוונו לזה במקור. לא נראה לי. לא. לא, לא. אתה גם הראשון שאומר את זה. אני חושב שזה עלה אצלנו פה לראשונה. כן, כן. תשמעו, תזכרו איפה שמעתם את זה קודם. אנחנו עם קוקה קולה שמזמינה אתכם לתערוכה חווייתית וחדשנית לכל המשפחה בכל המועד סוכות בנמל תל אביב. ביקשנו סיפור על תמונה שאתם מה זה מצטערים שאי פעם מצולמה. כן, מה זה מצטערים שלום. ומה זה חווה? היי עדן. היי. היי. עידו כותב, בטיול לתאילנד חבר צילם אותי מתנשק עם מישהי, אבל בתמונה היא נראית קצת כמו בחור. הוא כמובן הפיץ את זה וסיפר לכולם שהתנשקתי עם לידי. קיבלנו עוד עדויות כאלה משוהים בתאילנד על התופעה. תופעה של אנשים שנראים מעט כמו בחור. כן, בחורות שנראות לכאורה. כפי בחור. כן. בסדר, אוקיי. לא שיש דבר פסול בזה. או לא לא, או לא לא. בסדר, נחמד, סגור אותה. אנחנו צריכים להחליט מי מקבל את המזוודה. אני אוהב את תאילנד, אבל דן בספר המחזור הגיע עם... כן, בספר המחזור, עם הפריחה על הפנים. הפריחה על הפנים, אני חושב, בוודאי. אז דן. דן בלזריאן. בלזריאן, אומן הפוקר. דן בלזריאן. אתה זוכה במזוודה ממותגת של קוקה קולה Always Classic and you stay classic, דן. You stay classic, דן. תערוכת קוקה קולה Always Classic, תערוכה חווייתית וחדשנית לכל המשפחה, כל המועד סוכות בנמל תל אביב. לפרטים והרשמה ייכנסו לאתר קוקה קולה, הזדרזו להירשם כי מלאי הכרטיסים מוגבל, המלצה שלי. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. היי. בהחלט כן, בהחלט כן. כן, למרות הכל אנחנו ממשיכים, אנחנו חיים כאן בישראל, ומי שבחול, מה זה הפסיד עכשיו? כן, כן. ממש. עדיף להיות כרגע בארץ, בעיקר כי אנחנו נותנים שיעור בעברית. שיעור עברית, בטח, כן. בבר איתנו כאן, שלום בבר המורה לעברית. היום נלמד כיצד להתמקח בשוק. או, זה חשוב, אנחנו חיים כאן. כן. אני אגיד משפט מיקוח, ואתה תחזור. בבקשה. לחזור. שלום, אני מעוניין לשלם פחות כסף. רגע. שלום, אני מעוניין לשלם פחות כסף. אבל זה להגיד את העניין ממש, זה לא מיקוח. זה לא, אין פה מה. שלום, אני מעוניין לשלם פחות כסף. משפט הבא, לחזור. אני לא מבין, אבל טוב. לחזור. אני חוזר, כן. 20 שקל על התפוגן, זו שערוריה. אוקיי. 20 שקל על התפוגן, זו שערוריה. אבל זה לא בדיוק... משפט אחרון של מיקוח, פשוט. בנושא מיקוח, תרשמו לכם. בחנות השנייה, מוכרים את אותה ביצה ב-4,000 שקל פחות. לפי איזה שער? שער של ביצים. בחנות השנייה, מוכרים את אותה ביצה ב-4,000 שקל פחות. אני מניח שקל ישן. ועכשיו משפטים בעברית, לחזור. רבותיי, לומדים עברית, שיפור סגנונים. עכשיו לומדים עברית. עכשיו לומדים עברית. בקרון הזה אין מספיק פוליגל. בקרון הזה אין מספיק פוליגל. אמי אסרה עליי... לגדל חצ'קון, לחזור. מי יגיד את המשפט? אמי אסרה עליי לגדל חצ'קון, לחזור. לגדל חצ'קון. נגן הצ'ימבלו הסריח ממיניסטרונה. תקשיב. לחזור. נגן הצ'ימבלו הסריח ממיניסטרונה. כנראה איטלקי היה נגן הצ'ימבלו. אני מצטער. לא ידעתי שזאת מסיבת חטאים. אני מצטער. לא ידעתי שזו מסיבת חטאים. זהירות. לחזור. זהירות. בסוף המסדרון רוקד צמחוני. לחזור. אני לא מבין אבל למה אתה בוחר... בסוף המסדרון... בסוף המסדרון רוקד צמחוני. סבא שלי נולד במגה בעיר. סבא שלי נולד במגה בעיר. זה אמיתי? זה משפט שמישהו אמר בחיים שלו? אצלי זה קרה. סבא שלי נולד... גם החלפת מבטא על המשפט הזה. שמתי לב, סבא שלך מאיפה? מאיפה סבא שלך? מפושקדר. מפושקהר. אוקיי. כדי לאותת לי, שים על החלון פשמינה. כדי לאותת לי, שים על החלון פשמינה. הוא יסיר... לחזור. חזרתי עכשיו, מאיפה לחזור? לחזור. מאיפה, לאן? הוא יסיר את השומה. כשיהיה לו די תימין. הוא יסיר את השומה. כשיהיה לו די תימין. זה טוב נגד שומות. לרגל ביקור השגריר, התחפשתי לקנולה. מה, לפורים או... לביקור. לרגל, ביקור השגריר, התחפשתי לקנולה. לקנולה. מרוב פנקו, לא זיהיתי את יעל. למה גלגלו אותה ועשו ממנה שניצל? מרוב פנקו, לא זיהיתי את יעל. היי, יעל, מה נשמע? תראה את כל הטימטם של הנמר. מה? תראה את כל הטימטם של הנמר. תראה את כל הטימטם של הנמר. ואחרון, לחזור. לחזור, רבותיי, שיעור עברית, שיפור סגנון. בת העיקר צרבה לי אופיס. בת העיקר צרבה לי אופיס. לחזור, תודה רבה. בחינם, כי אחרת זה לא... צריך לשלם על זה רישיון. לחזור. אבל תודה רבה למורה לעברית, תודה, אנחנו... לחזור. לחזור, תחזור, תחזור, תחזור. אתה צריך מונית? לחזור. בסדר. המונית כזה לחזור. כן, כן. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. בהחלט כן, בהחלט כן. איפה נלך? מה נעשה? רבותיי, כל התחנה שלטים. ורגל שלטים, מה? שלטים, שלטים, על מוזמנים לצי, מחר, שירה נכון, לרגל, לרגל החגים. נכון, שירה בציבור. אתה יכול ללכת במקומי? אין לי בעיה, אני מאוד אוהב שירה בציבור. אז גש, אני כאילו פשוט מתחיל לי... הגרון, כן, אני שם לב. כן, כן. אז אני בטח, אני אלך, בנח. יאללה, בנח. בנח. תייצג את שנינו. בנח, בנח. קצת מוזיקה ואז פתרונות. But there's one thing that I can't do for you. Cause I'm not like everybody else. What did I say? חשמל, הרשת הזולה והמשתלמת בישראל. נכון. אל תתבייש, ילד, בוא תשיר. לא, לא נעים לי. בוא בוא, תתקדם. בוא בוא, תעמוד כאן. הפרח מסתיר אותך בחייך, נו, תתבייש. שאלנו היום, האם אתם בעד או נגד לעשות פו על אוכל למטרת צינונו? נכון. חוק גת. גת, עכשיו ירון גת. אי, לא, זה לא אחת. זה רב גת. כן, זה רב גת. רגע לפני שספר לכם מה הצבעתם עכשיו ברשת מחסני חשמל, תמצאו מאות מוצרי חשמל הכי חדשניים ומתקדמים, במחירים הכי משתלמים. אז ייכנסו לסניפים ולאתר, תבדקו בעצמכם. מחסני חשמל שלם וכך עוד היום אצלך בבית או אצלך. ועכשיו, כמה בעד, כמה נגד לעשות פו? ומי לוקח מאיתנו טוסטר לחיצה של סאוטר, מתנת מחסני חשמל? חשמל. הנה התשובות. 80% מהמאזינים בעד לנשוף על האוכל כדי לקרר אותו, רק 20% נגד. הזוכה שלנו הוא עמיחי, והנה מה שהוא כתב. אני בעד, אין לי סבלנות לחכות, ולא מתחשק לי להתחיל לגמגם. אוקיי. בכל מקרה, עדיף לזרוק קוביית קרח. פו, רק כדי להזיז דברים. כן. אתמול נחת עליי חרק, תוך כדי שאני בודק וואטסאפים. נחת לי חרק על היד. כולה חרק, אפשר לחשוב. ואני רציתי להעיף אותו מהיד, ודפקתי את הטלפון כל כך חזק בארון. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. ואמרתי, בשביל מה? בשביל מה האינסטינקט הזה? למה קרה? תן לו ללכת עליך. מה יש? מה קרה? לא, אנחנו רעים. עד כאן להיום, אופיר קנר, ירון גד, דור מוסקל, עומר ריבק, דור כהן, יותם בקר, טל טנצר ועדן הלפרט. אתה ערן זרחוביץ. אתה שרון טייכר, אנחנו נהיה כאן גם מחר בעזרת השם. טייכר וזרחוביץ'.